وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم طبعا من أجليها من قلوب المرام فليه من هي بكتا كتاب الغلوب. نعم طبعا ومجب وفاجليه أليويك الإمام ابن حجر السلام التبليكي دون أقوامبا tunaingia sasa katika masala ya almuamalat, milango ambayo tumechukua tumesoma ilikuwa inajihusisha zaidi na masala ya ibada, kitabu tahara, kitabu salah, kitabu janaiz, kitabu zaka, kitabu siyam, kitabu lhaj. Kwa mambo yote ambayo yanajihusisha na ibada tumeyamaliza. Leo tunaingia katika masala ya almuamalat, na mwanzo kabisa ameanza shekhe na kitabu albuyu, yaani kitabu kinachojihusisha na masala ya albuyu, kwa kifupi biashara. Albuyu kwa maana biashara. Mlango wa kwanza aloandika babu, mlango huu utazungumzia habari ya shurutuhu, yani shuruti zake biashara. Wa manuhi ya anhu, na yale yaliyokatazwa. Babu, mlango tuzungumzia masala ya shurutuhu, yani shuruti zake biashara. Ina shuruti zake kama vile ambavyo tunaona katika masala ya ibadati, kuna shuruti. Na wa manuhi ya anhu, na yale yaliyokatazwa katika biashara. Kuna mambo mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwayo, kwa majambo hili katika biashara halifai. Babu shurutuhu wa manuhi ya anhu, mlango huu utazungumzia habari ya shuruti zake biashara na yale yaliyokatazwa katika biashara. Wa manuhi ya anhu, hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya Rifa'ata bin Rafi' radhiallahu anhu. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حقيقة برمتوم صلى الله عليه وسلم سئل أليوليزوا سؤال الفتار أي الكسب أطيب ني جموليكي للقوة الزور زين أطيب أطيب zuri mno. Ayyul kasbi, ni chumo lipi au chumo gani atyabu, lilikuwa ni zuri zaidi? Au katika baadhi ya tafsiri Kiswahili wanasema ayyul kasbi, yani ayyul amal, ni amal gani ambayo ni atyabu, ni nzuri zaidi? Lakini tafsiri nzuri zaidi kwa mujibu wa neno kasbu, yani chumo, kwamba mtu wa chuma ili aweze kupata kuishi kula. Ayyul kasbi, ni chumo lipi au chumo gani atyabu, ni zuri zaidi? Sio tayyibu, yani atyabu imekuja katika ismu kasbi, kwamba kitu ambacho kichukua ni kibora zaidi, zaidi ya hapo hakuna. Ayyul kasbi, ni chumo lipi au chumo gani ambalo ni atyabu, ni zuri zaidi? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amalu rajul, ni amali, kwa maana kazi ya mtu, yadihi, kwa mkono wake, hiyo afya. Amalu rajul, ni kazi ya mtu, biyadihi, kwa mkono wake. Akasema Mtume sala salam, wa kullu ba'i, na kila biashara maghrurin, ambayo ilikuwa imeepukana na masala ya ghishi na haramu na vitu vinginevyo, basi naam, hiyo ni chumo zuri kabisa. Mtu akawa amefanya biashara na biashara hiyo ikawa haina ndani yake masala ya uharamu, masala ya ghishi na vitu vinginevyo mbalimbali. Anasema Mtume sala salam kwamba amalu rajul, yani kazi ya mtu biyadihi, kwa mkono wake, hii ndio chumo zuri kabisa, kwamba mtu akawa anahangaika mwenyewe afanye toka jasho sema chakarika, alafu apata riziki ala yeye na familia yake. Hili ndiwe chumo lilokuwa kubwa katika uzuri, yani hakuna zaidi hapa. Wa kullu ba'in, na kila biashara ni mahali shahi, yani kwa mujibu wa mlango wetu ni hapa ndipo ambapo ilipokusudiwa. Wa kullu ba'in, na kila biashara mabrur. Neno mabrur, neno hili litatafsirika kwa mujibu wa liko katika sentence yake. Tulipokuwa tukisoma masala ya haji, tumeona kwamba Mtume sala akisema alhaji almabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna, na hija ambayo ilikuwa ni mabrur, umma almabrur huna almabrur katika masala ya hija, bimaana alhaji almaqbul, yani hija iliyokubalika, basi naam haina malipo isipokuwa pepo. Lakini hapa yafasiriwa kwamba ba'in mabrur ni ile biashara ambayo ilikuwa imetakasika na masala ya uongo, masala ya haramu, masala ya ghishi. Hii inaitwa ba'in mabrur. Na kama ambavyo nafikiri ukirudi katika sharh kubwa za Bulugh al-Faraj Subhu al-Salam ya Imam al-Sanaani, anasema ba'in mabrur, yani biashara mabrur ni ma qallat an al-yamin al-fajira لتنسيق السلعة وعن الغش نيلة يشار أبو يلقوا إمام كان إن تكسيك كبيرة نا اليمين الصادرة كيافو جأوونكو إلي لتنسيق السلعة السلعة يعني السلعة بذا يأتو على إذا بيشار إلي يتوكي نبيدة حنسيق جأوونكو والله والله هي جميع hii simu hii ni original kabisa, wallahi nitakwambia. Sasa kumbe ni simu ya Kichina, kwa hiyo wewe unashawishika kutokana na kiapo chake nanunua masimu. Sasa biashara hii ni biashara inakuwa si mabrur, kwa sababu ndani yake imeingia kwamba wallahi mimi naapa kwamba hapa faida yangu shilingi moja tu, wallahi hata hizi wallahi hapana, si za kweli. Tutakuja kuona huko mbele Bwana Mtume salam ameeleza faida katika baadhi ya riwaya kuhusu ubaya wa biashara ambazo zina yamini za uongo. Kwa hiyo biashara ambayo ilikuwa haina yamini za uongo ili bidhaa ipate kutoka, hii inaitwa ba'in mabrur. Na vile vile biashara ambayo imetakasika, wa alil ghish, ghish, ikawa mtu anafanya ghish katika biashara zake. Biashara ziko nyingi na kila mmoja anajua namna gani anafanya ghish. Watu wasfea wanasema bwana, biashara hii jina nifikia hii hizi wasiwa hizi bonjuki hizi nifikia kabisa, kumbe ni za Taiwan teki kabisa. Mwingine naye mwenye biashara nguo anakwambia bwana, hii safi kabisa, lakini ukienda kuifua nguo inachunyuka. Mwingine almuhimu ni kwamba ikiwa biashara ina ghish, hiyo inakuwa sio mabrur. Biashara mabrur ni ile ambayo inatakasika na masala ya ghish. Hii ndiyo mahali shahidi ya mlango wetu, wa kullu ba'in mabrur, na kila biashara ambayo iliyofungana na masala haya ya uongo, viapo vya uongo, mishi. Na ahlulilmu wengine wakaongeza biashara mabrur, wa anna al-ba'y al-mabrur huwa alladhi yuqad ala muqtada ash-shar' bi ijtima'i shurutihi wa arkani, ni ile biashara ambayo imekusanya ndani yake shuruti zile za kibiashara na nguzo zake, ambazo ilikuona mbele shuruti zake na mambo yake. Na hadithi hii rawahu at-Tirmidhi, rawahu al-Bazzar wa sahihu al-Hakim, an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, kutoka kwa Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, ana nabii sallallahu alayhi wasallam alikuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayyul kasb, ni chumo lipi atyab zuri zaidi? Qal, akasema amalu rajul, kazi ya mtu biyadihi, kwa mkono wake achakarika. Na huu ndio Uislamu, ndugu zangu, kwamba Uislamu kila mtu afanye kazi na hauweka tabaka kwamba ati kwa sababu mtu shekhe asifanye kazi, kwa sababu ustadhi asifanye kazi, sharifu walii, basi hapana. Ni kwamba Uislamu ni kazi, kama alivyokuja sera hapa ni kazi tu. Kwa Uislamu ni kazi, watu wafanye kazi bwana. Kwa sababu kuna watu wanajibebesha Uislamu katika sura mbaya kabisa, kwamba mtu tayari chakua kazi yeye, basi vipi bwana, kazi ile. Sasa mbona afanye kazi, anasomesha fanya kazi basi ni halali. Hii ndio sera ya Islam. Anasema wa kullu ba'in mafrur, na kila biashara ambayo ilikuwa imepukana na vishi na viapo vya uongo na imetimiza shughuli zake, hiyo inakuwa ni mabrur, maana mabrur. Na hadithi ya pili wa Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu annahu, hakika yeye Jabir sami'a, alimsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abal fathi, akisema katika mwaka wa al-fathu, yani mwaka wa kuikomboa Makka, ushindi wa Makka. Yaqul, akisema abal fathi katika mwaka wa abul fathi, yani mwaka wa ushindi, mwaka wa ukombozi wa Makka. Wa huwa bi Makka, akisema maneno haya alikuwa yuko Makka. Wa huwa, na yeye Rasulullah bi Makka, yuko Makka akisema maneno haya, semaje? Inna Allah, hakika Allah wa rasulahu na mtume wake, harama ba'y al-khamr, wameharamisha kuuza pombe ulevi, walmaita nyama, mzoga mbuzi, walkhinzir, na vile vile wameharamisha kuuza nguruwe, walasnan na masanamu. Qila, faqila, fakasema ya Rasulullah, araaita, unaonaje shuhum almaita, shuhum kwa maana ya mafuta, yani nyama, nyama anakuwa na mafuta. Araaita shuhum almaita, unaonaje mafuta ya almaita, kwa maana amekufa mnyama, labda ng'ombe, mbuzi, kondoo, hasa kondoo, kia watu na mafuta kabisa kabisa. Sasa sisi hatuna haja ya ile nyama, lakini kuna mafuta yale ambayo tunaweza tukapata katika mnyama huyu, ishakufa nyama lakini haya mafuta vipi? Faqila, wakasema ya Rasulullah, araaita shuhum almaita, unaonaje ya Rasulullah, nini habari ya mafuta ya huyu mnyama ambaye alikuwa ni almaita, yani amekufa mnyama ambaye amekuwa katika hali hiyo? Fa innaha tufla biha sufun, kwani hakika hayo mafuta yani shuhum, mafuta ya mnyama huyo ambayo tunakusudia, mnyama ameshakufa, kwamba mafuta hayo tufla biha sufun. Asufun jamu ya safina, safina ya jahazi, yakiwa mengi yanaitwa sufun. Sasa kwa wale watu ambao wanakaa katika maeneo ya mwambao wa pwani, mara nyingi huwa na ile idea ya uvuvi, kama vile ambavyo wanaokaa katika sehemu za ukulima wanakuwa na idea ya ukulima na mifugo alkadhalika. Sasa watu wa pwani, watu ambao wanahusisha na kuvua, kunakuwa na siku wanavipandisha juu vyombo vyao, kwa Kiingereza wanasema wanafanya dry dock. Sasa moja katika ukarabati unafanyiwa majahazi galao na vitu vinginevyo, wanasema wanaikarafati. Ukarafati ni katika maeneo unajua zinaungwaungwa zile mbao vile hivi, kwanza maji yanapenya kolo inapenyezwa, kuna aina fulani ya pamba fulani inawekwa vizuri, inawekwa vizuri. Baadaye jahazi lile linapakwa sio rangi ile vile shuhum, kuna mafuta maalum ambayo yapakwa kwa ajili ya jahazi lile liwe katika hali ambayo ya umadhubuti, na kwamba hata kama maji yasipenye na liweze kukaa muda mrefu zaidi. Kwa hii inaitwa tukla, tukla yani paint, yani kule kupaka, lakini sio kupaka tu, ni kwamba ikipakwa ile mafuta inafanya layer, inakuwa inafanya ule ugamba wa kuweza maji ya bahari yakipiga pale, maji yanateleza yanarudi, kunakuwa kuna fulani ya coating. Kwa hiyo hii ndio wanasema kwamba wanyama huwa wana mafuta hayo, kwa hiyo wanatayarisha kiasi ambacho watu wanakwenda kutumia katika kutubla ala ya sufu. Ya Rasulullah, vitu unaonaje kafa mnyama huyu si kafaji ya nyama majeshi hapa tuta yake yatumie katika kupata majahazi tuslabiha asufun kisha watudhanu biha aljulud na mafuta hayo vile vile hupakwa kwa yaani tudhanu biha aljulud hupakwa kwa ngozi aljulud kwa sasa mafuta yani kwa maana ngozi sasa tudhanu yani dhahnu na mafuta ambayo biha hupakwa kwayo aljulud ngozi watudhanu biha aljulud aljulud na hupakwa kwayo mafuta hayo ya mnyama huyo aliyokufa aljulud kwenye ngozi hata binadamu anatumia vile vile na wayustasbihu biha nnasu na watu huwa wanatumia kwa ajili ya almisbahu kuashiataa almisbahu kwa maana katika taa zile wanaingiza mafuta na mafuta hayo yanatumika kwa maana hayo ya wanyama hawa wayustasbihu biha nnasu na watu washiataa mafuta hayo ya mnyama huyo ambaye aliyokufa faqal akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba la hapana huwa haramu ni haramu la huwa haramu hapana ni haramu madam almaita ya mafu ni haramu kwa hivyo na maana product zake zote zitakuwa katika hali ya haramu hii yaashiria kwamba kitu cha haramu huwezi ukakibadilisha kitu kile kutoka katika sura moja ukakipeleka katika sura nyingine na ukasema kwamba sasa huku sio haramu. Maadamu kitu chenyewe kimekuwa asili ni haramu, basi naam itakuwa kodi zake zote zitaendelea kuwa ni haramu. Mfano katika masala ya haramu wa pombe katika baadhi ya riwaya kimaana alhadithi Mtume salam anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia dawa katika haramu. Ikawa mtu asema kwamba unajua bwana kikohozi kika wewe mtoto wako bwana anakuwa mwezi wa tatu wewe chukua kunyagi ile kuna kidogo ndondeshie matone kama matatu kikohozi bwana kile kunyagi si pombe haramu. Unajua unatumia wewe dawa tu hapo katika Uislamu hakuna hiyo haramu ni haramu tu haiwezi kugeuka ikabadilika ni halali. Kwa hivyo wakasema la hapana nyamafu ni nyamafu ni haramu ni haramu huwezi kuchukua tu mafuta ya mnyama yule ukasema upakie majahazi ujipake si ufanye nini anasema la haramu thumma qala kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam inda dhalika yani baada hapo kumaliza maneno hayo akasema kata Allahu liyahud yani Allah aliwalani mayahudi إن الله تعالى حقيقة الله تكفه لما حرم عليه كني فلا ألف وحرمشيا شحومها مفوتا يا ونياما تسا هي السوء للونياما يقول بقى ولحرمشيا وسمى يهودي وبقى وسيلة مفوتا يا ونياما يهودي أنا سمع إن الله تعالى حقيقة الله تكفه لما حرم عليه pindi pale alipoharamishia mayahudi nini shuhumaha mafuta ya wanyama wao wasiyatumie wani wasile ikawa kitu chakula katika nyama unachagua baadhi ya maeneo yale ambayo yalikuwa nyama zake ni ngumu ngumu basi jammaluhu neno jammaluhu wamefasiri wanasema adhabuhu wakawa wanayayusha jambaluhu wakawa mayahudi wanayayusha mafuta. Ukiangalia mnyama ukienda mabucha kuambia bwana mwezi mwenye bucha nataka mimi nataka mafuta tu ya mnyama huyu basi atakutolea mafuta atakwambia haya nataka kilo ngapi. Sasa haya ni yale ambayo mayahudi walikataza wasile nyama zile zenye mafuta wale ile minyama ile migumu migumu kwa walipona tumeharamishiwa kula wakawa wanayayusha haya mafuta wakiyayusha ina maana wanayatumia katika matumizi mengine na kuyauza kufanya biashara wanaona kula thamani yake. Kwa Mtume sala salam akawaambia hakika Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ta'ala lamma harrama alayhi shuhumaha alipoharamishia kwa wasile mafuta katika nyama basi wakachukua wale matunda jamaluhu wakawa wanayayusha, thumma kisha baohu wanayauza, faakalu thamanahu, wakawa wanakula thamani yake. Yani wakisha kuyauza yale mafuta, basi wanapata pesa, wanatumia zile pesa, faakalu, wakawa wala thamanahu, thamani yake. Jambo hili likawa moja kwa moja ni haram, kama wanasema ahlul ilm kwamba hakuna masala ya kumhadaa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yukhda, yani Allah hahadaini. Ikawa mtu ajifanya kwamba yeye mjanja sana, kwamba jambo hili ni haram, basi ngoja nifanye kwa njia nyingine. Wa an ibn mas'ud lahu qala, kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, idha ikhtalafa almutaba'ani wa laysa baynahuma bayyinah, فالقول ما يقول رب السلعة أو يتكاركان رب الخمسة صلى الله عليه وسلم. وتقبل خلفيانا المتبايعان هوا نوات أبوويها موجة البائع نمجين المشتري. البائع ni muuzaji na almushtari ni mnunuzi. Kwa Kiswahili tunasema bwana, vipi umepata mshtiri? Yaani mshtiri inatokana na neno la Kiarabu kwamba mnunuzi, umepata mshtiri. Sasa endapo watapokhitilafiana hawa wawili, hawa imekuja katika lugha ambayo ni almubaiani, bimaana albaiu mnunuzi, almuuzaji walmushtari. Watakapokhitilafiana hawa wenye kuuziana wawili hawa, idha ikhtalafa almutabaiani, watakapokuwa wamekhitilafiana, wamezoza wenye kuuziana wawili, muuzaji na mnunuzi, walaisa bainahuma bayina, na hawana yani baina yao bayina kwa maana ya ubainifu, au tutasema ni ushahidi, kitu ambacho kinatoa ubainifu kwamba hichi ni kweli, hichi ni cha huyu, inaitwa bayina, kwa lugha nyingine ushahidi. Walaisa bainahuma bayina, na hawana baina yao ubainifu, ushahidi, yani ile kitu ambacho kinampa mtu nguvu kwamba hichi ni chake au huyu kasema kweli, bayina, ubainifu. Anasema Mtume sala salam, falqaulu, basi kauli, kwa maana kuna maneno hayako hayo, kauli itakayochukuliwa, kauli itakayosikilizwa, ma yakulu rabbu sil'a, ni ile kauli atakayosema rabbu sil'a. Tukisema rabbu sil'a, tusema ni mwenye bidhaa, sil'a ni bidhaa yoyote. Kwa rabbu sil'a ni yule mwenye bidhaa, kauli yake ndiyo itakayochukuliwa. Na huyu mnunuzi yeye ataambiwa rabbu sil'a, anasema falqaulu, basi kauli itakayosikilizwa, kauli itakayochukuliwa, ma yakulu rabbu sil'a, ni ile atakayosema huyu mwenye bidhaa. Au kama ni hivyo, basi imekuwa hitilafu kubwa, basi yatatarakani, wote waache hiyo biashara, hamna, kwa sababu tumezoza. Mwenye biashara, mwenye kuuza asema basi siuzi, na mnunuzi asema basi sinunui. Yatatarakani, au waachile mbalini, kila mmoja aende na zake, isiyo kwamba wanazoza katika jambo halina mwisho. Wanasema alulenze yadulu lhadithu ala annahu idha hasala khilafu baina albai walmushtari, itakapotokea khilafu baina ya mnunuzi, yani muuzaji na mnunuzi, walaisa lada ahaduhuma bayina, na hakuna mmoja katika hao mwenye ile ubainifu au ushahidi, fa inna alqawlu huwa alqawlu, qawli inotazamwa na kuchukuliwa na kukubalika, qawlu albai'u, qawli ya muuzaji. Lakini kuna kitu chengine kinaitwa maa yamini, ni pamoja na yamini yake, masala zingine haya. Na mmezoza bwana, mmekuuzia hiki kitu, lakini mnunuzi anasema mimi sikutaka hiki, wewe umenipa hiki, bwana wewe umesema nikupe hiki, Eh bwana wewe sio moyo unatoka. Eh ndio sasa huyu muuzaji kauli yake inachukuliwa bwana wewe kweli. Eh ni kwamba wewe ulimwambia kitu fulani ndio maana akakupa. Ah bwana bwana. Aidha au mtu anaonekana mathala muuzaji wa spare sana. Sio pia ndio zina mgogoro. Anaweza pia na mtu mwingine ndio spare mara kwa hiyo. Bwana mimi hii bwana ilikuwaje? Ah bwana unajua hapa ndio ah wewe hapo umekuja unasema unataka shuka mzoba za Mark 2 GX. Ah mimi sema hivi bwana. Sasa kauli ya muuzaji ndio ilochukuliwa hapo bwana wewe usipata kusikiliza. Ulikuja ukasema unataka Mark 2 shuka za kizingine. Ndipo huyu akakupa hizo. Kwa mantiki hiyo ni kwamba siku zote panapokuwa na mzozo baina ya muuzaji duka na mnunuzi, kauli ya muuzaji duka ina nguvu zaidi kuliko kauli ya gani ya mnunuzi. Au kama sivyo, ugomvi mrefu, basi mwenye duka asema basi haya, lete bidhaa yangu, chukua hela yako, nenda zako. Basi itakuwa katika hali ambayo yani kwa maana yatatarakani, yani waache ikiwa mzozo ukikuwa ni mkubwa. Idha khalafa المتابعان وتتقوى بخلافيان وجكوزيان وويل يعني موزاني نمروز وليس بينكم بين نهوانا مجواء شهيد أو أبيديف وجاب فالقوم فالقوم تكوبليك نفتقلوا ما يقول رب السلعة لإلى قول أسمائه رب السلعة يعني من مالي من بزاء أو يتتاركان أو وتوويل waache biashara itakuwa moja katika njia ya sulhu. Rawahu al-Khamsa wa Sahih al-Hakim. Naam, tutasimamia hapa katika mlango wa biashara ya hadithi hii. Tutaendelea inshallah juma lijalo, yaani Jumamosi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam. Kuna biashara ya kitabu ni karaza ya Islam.